عشق من دوریم این روزا، گریه نمی کنی دیگه، انگار ازم خسته شدی. اینو دلم به میگه، سکوت میکنی و من دارم عذاب میکشم. میخوام باهات حرف بزنم تا یه کمی سبک بشم. سکوت میکنی و من دارم عذاب میکشم. میخوام باهات حرف بزنم تا یه کمی آروم بشم. با یه قضاوت غلط ساده گناه نمی کنم، سردی تو مشخصه من اشتباه نمی کنم. دلیل این همه سکوت درسته که خود منم، فقط یه بار دیگه بذار با حرف بزنم. سکوت میکنی و من دارم عذاب میکشم. میخوام باهات حرف بزنم تا یه کمی سبک بشم. سکوت میکنی و من دارم عذاب میکشم. میخوام باهات حرف بزنم تا یه کمی آروم بشم.